Grenseløst. Grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Noen artister har en så sterk utstråling at du bare må smile, og en bakgrunn som kan få deg til å si «Jeg må aldri gi opp». Bønder, fiskere og alle dere som ønsker og vil så mye, men ikke får det helt til, men ser faen så bra ut. God dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Ukens gjest har en bakgrunn som for mange kan være til inspirasjon. Og med de ordene skal ikke jeg sitte her og kaste bort tiden, men snakke litt med Admiral P. Velkommen til Grenseløst. Jo, takk for det. Takk skal du ha. Fy faen, du ser bra ut. Det er jo en... selv om sangen handler om at en dame burde ikke ha kuttet ut av livet mitt, så er det en bra ting å starte en samtale med. Ja, du kan si det. Det er en punchline, det. Mm. Hvor den kom fra? Den låta der... Det var en dame som jeg var sammen med, som vi gikk veldig mye fram og tilbake med. Selv om man slår opp og gjør det slutt, så finner man veien tilbake til hverandre på en eller annen måte. Og det er en måte å si det på. Fy faen, du ser bra ut. Det innleder hele tingen. Du bruker ikke å si sånn til kompisene du møter og sånn, fy faen, du ser bra ut. Nei, jeg gjør ikke det så ofte, nei. Nei. Først, for dem som ikke kjenner deg så godt, så må jeg nesten forklare navnet ditt, Admiral P. Hva er opphavet til det? Hadde en soundsystem. Vi har en soundsystem som heter Jack Manifest, hvor vi har spilt rundt omkring i Norge, spilt reggae music, og jeg har vært MC'en for den soundsystem. Og det går ut på at DJ'en spiller låter og spiller instrumentaler, hvor jeg synger opp på dem. Og på den tiden der så begynte gutta å kalle meg for Admiral. Og det er flere artister som tar et militant navn fra... Flere reggae-artister som tar et militant navn. Liksom Captain Barkey, General Levi og sånne ting. Så jeg ble Admiral. Jeg ble utvalgt Admiral. Ja, så det er liksom andre som har døpt deg. Det er ikke du som på en måte har satt og klødd deg i hodet og tenkt på hva faen skal jeg finne på nå? Ja, det er andre som har gitt meg det navnet. Det er ikke jeg selv. Og P, det er da ditt opprinnelige fornavn? Ja, mitt navn er Philip. Mitt ekte navn er Philip, så P kommer derfra. Det funker jo det. Du vokste, vi skal snakke litt om bakgrunnen din og sånn, og du vokste jo opp i Zambia. Og selv om du har mora di er fra Zambia, så er du jo, kan man jo kanskje, du er en hvit mann da. Det kan ikke ha vært lett. Jeg er født og oppvokst der. Mamma er fra Zambia og faren min var norsk. Og når man vokser opp i Afrika, så man legger merke til, man vet jo at man er annerledes enn de andre kidsa som er rundt omkring. Men man er så uskyldig at man legger ikke så merke til forskjellen i forhold til når man blir voksne. Nei, men jeg tenker når du var liten, så må du jo på en måte ha skilt deg veldig ut i et gatebilde hvor liksom alle hadde en helt annen hudfarge enn du hadde, og du liksom kommer der som... Hadde du noen klengenavn da? Klengenavnet på den tiden, det var vel Mzungu, som betyr white boy, liksom. Og som sagt så skjønte jeg at jeg var hvit, og det ikke var det, men det er ikke noe jeg tenkte på. For barn er så rene, ja. Barn er så innocent. At det er ikke noe... De tenker på om å score neste fotballmål. De tenker på om å være med på hvem løper fortest. De tenker ikke på forskjellen. Og det har jeg liksom prøvd å ta til meg siden da. At man skal, i stedet for å se på forskjellen, så burde man se på likheter. Det er det jeg prøver å ta til meg fra den opplevelsen jeg oppvokst med. Så du opplevde aldri at du på en måte ble litt sånn... sett rart på eller opplevde en form for, hva skal jeg si, rasisme fordi at du var hvit? Selvfølgelig gjorde jeg det. Det var jo harde tider, men man ble jo mobba hele tiden, og liksom folk var jeg skulle bli testet hele tiden. De skulle teste fordi de i Afrika, eller de sier at de hvite er litt svakere enn de mørke, så de skulle hele tiden teste meg på forskjellige måter. Men det en sånn ting jeg tok på strak arm, og liksom, noen ganger var det min dag å bli mobba, og den andre dagen så var det en annen til å bli mobba. Det gikk litt sånn, jeg skal ikke si at jeg opplevde noe særlig sånn rasistiske ting. Nei, det hadde jeg ikke sagt. Men hvordan, på hvilken måte ble du mobba? Det dissing. De skal liksom teste deg og liksom bevise på at du svakere enn dem. Så sånne ting gjorde meg bare sterkere, enten om det i fotball eller... De sier at huden vår svakere enn den mørke huden. Sånne ting. Det det jeg la merke til mest. Men sånn holdning og sånn, det var ikke noe snakk om. Jeg var akkurat samme som alle sammen andre. På hvilken måte klarte du da å takle det? Altså, hvordan klarte du å heve deg over de her kommentarene du da fikk? Nei, jeg måtte bare være sterk og liksom bevise til dem at det ikke var sant, og gjøre mitt beste. Så ja, jeg måtte bare være sterk med det og ta det til meg og liksom, ja, bare være sterk, rett og slett. På hvilken måte da, at du var du sterk? Jeg lot ikke det plage meg så mye. Jeg skulle bevise dem at jeg var like, vi var like. Det var mitt mål, at jeg skulle liksom få det fram. At, det var... Hva du gjorde da? Nei, det er vanskelig å forklare, altså. Det er liksom... Hvis vi er en gjeng av venner, og så er det min tur til å bli dissa, og de disser meg for hudfargen min også, så jeg må prøve å snu det på en eller annen måte, og liksom ta det tilbake til dem på et eller annet måte, liksom. Jeg har ikke noe sånn spesielle eksempler, men man måtte liksom bare komme seg ut av det hjørnet, og jeg står på sine egne. Men hvordan klarte du å få venner i en sånn situasjon? Nei, jeg gikk på skole, jeg var jo i området, jeg hadde jo masse venner, jeg spilte fotball, og liksom, det var ikke noe problem for meg. Du må huske at det litt annerledes hvis du ser på det, men barn er alltid barn. Barn er det reneste som finnes, og det er ikke så dypt som voksne går inn på med rasisme og sånn. Det er snakk om, ja, det er ikke så intens som voksne se på ting. Du flyttet jo til Norge som 13-åring, så ble det en sånn overgang, utvikling her. Så når jeg flyttet fra Zambia, så var det litt sånn under vanskelige omstendigheter. Faren min ble syk, og vi måtte flytte i løpet av to måneder inn, så liksom vi ble dratt fra hverdagen vi var kjent med i Zambia, for at faren min skulle få bedre behandling, og at han skulle få se familien sin før han døde. Så akkurat på den tiden der jeg holdt på å bli ungdom, gikk inn i tenåringene, så det skjedde veldig mye på den tiden. Revet fra hverdagen, kom til et nytt sted, kunne ikke språket, kjente ikke noe særlig til kulturen. Og så det gikk, ja, det var veldig mye som skjedde på den tiden. Så du ble liksom kastet rett inn på ungdomsskolen på en måte? Ja, kastet rett inn på ungdomsskolen. Så døde faren min, og liksom moren min kunne ikke norsk, og brødre, broren og søsteren min kunne ikke det heller. Så det var veldig mye som skjedde på den tiden, og ja, man måtte bare jobbe med det. Hvordan kom du gjennom akkurat den perioden da, med tanke på at du ikke kunne språket? Nei, jeg ble samtidig som når man kommer inn i de årene der, når man 13, 14, den alderen der, så begynner man å lete etter seg selv, reisen begynner for å finne seg selv. Så jeg var veldig forvirret, veldig sint, veldig usikker. Alle disse tingene måtte jeg deale med på en hverdag. Hvordan kom det ut av denne frustrasjonen? Nei, det tok lang tid, altså. Det tok lang tid. Man må bare liksom gå inn i seg selv og finne ut for... Ja, man vet, plutselig vet man ikke hvor man er fra. Man er hvit i huden, men fra Afrika. Folk skjønner ikke det. Jeg vet hvor jeg kommer fra. Og liksom husker familien min, og husker kulturen jeg kommer fra. Det jeg har blitt oppdratt med, og det jeg har blitt lært opp i Afrika, og liksom prøver å holde det da. Så det hjalp meg veldig, liksom, å holde den kulturen, og det moralen jeg kom med fra Afrika da. Det var veldig viktig for meg å holde. Hvordan klarte du å lære deg norsk? Akkurat sånn som alle andre. Norsken, jeg begynte på mottaksklasse, og gikk i en klasse med noen somalere, noen folk fra Gambia. På den tiden var det mange folk fra Bosnia og sånn. Og jeg synes ikke det var så vanskelig å lære norsk, men jeg ville ikke snakke norsk i begynnelsen. Fordi jeg ville ikke høres, jeg ville ikke høres rar ut eller noe sånt. Men så ble jeg sendt på en sånn leir, Hudøy heter. Og der ble jeg presset nesten til å snakke norsk, for de andre ville ikke snakke engelsk. Men ja, det var der jeg begynte å snakke norsk. Så du begynte liksom å snakke engelsk, det var liksom det som var det språket du brukte mest i starten da? Ja, det var engelsk, det gikk i for det meste. Og ditt opprinnelige språk, det er dette her, men jeg vet ikke om jeg klarer å uttale. Ja, vi snakker Nyanja, men engelsk er et stort språk i Zambia, så de fleste snakker engelsk også i Zambia. Det er jo en litt spesiell historie der, altså, du har jo liksom kommet litt mellom barken og veien, både, spesielt når du kom tilbake til Norge. Hvordan fikk du liksom, fant du din plass, og så fikk du venner? Nei, det tok tid før jeg fant plassen min, altså. Som sagt så gikk det en god periode hvor jeg var sint og usikker og sånne ting, så man var litt rampete i et sekund der. Og gjorde ja, litt dumme ting som jeg kanskje angrer litt på eller ikke burde ha gjort. Men som de sier, like barn leker best, så det var kanskje de folka jeg hang rundt med og sånn som ikke var så positivt. Men man lærer av alt sammen, og jeg kan ikke skamme meg for noen ting jeg har gjort, fordi jeg har gjort det, og jeg må bare lære av det. De dumme tingene, er det noe du vil fortelle om? Nei, jeg vil helst ikke utdype meg for det der, men det var i hvert fall dumt. Hvordan tror du, altså din historie da, med tanke på at andre kommer fra en annen kultur og kommer til Norge, hvordan kan man da, tenker du at man da kan kjenne seg igjen i det å finne sin plass i det norske samfunnet? Ja, det er en reise folk må ta. Nå er jeg tross alt halvt norsk og halvt fra Zambia, så jeg har gjort mitt beste for å liksom, ja, lære meg den norske kulturen så godt jeg kan, og prøve å adoptere til det. Men jeg tror kanskje det er vanskeligere for de som er totalt utlandske. Kanskje, ja. Jeg tror det er litt vanskeligere for dem som ikke har noe forhold til Norge. For jeg har jo tross alt litt familie her i Norge som har hjulpet oss når vi kom til Norge og sånn. Så jeg tror det er mye mer vanskeligere for de som kommer fra krigssoner eller fra andre steder som ikke har noe forhold til Norge i det hele tatt og bare plutselig havner her. Det tror jeg er ganske vanskelig. Men det er en reise man må ta. Har du klart å holde på noe av den kulturen fra Zambia nå i dag? Ja, for sure. Det kommer jeg ikke til å gå glipp av eller slippe. Mammaen min er jo fortsatt her, og hun er jo fra Zambia. Min kone er fra Kenya, så vi deler en del av det samme mentalitet og samme moraler som vi ble oppvokst med i Afrika. Så ja, det ligger meg nært også. Men tenker du at de som da kommer fra et annet land, altså fra Afrika og til Norge, skal bosette seg her, at de bør adoptere norsk kultur? Ja, de bør jo ta, siden de bor i Norge, så bør de ta det til en viss grad. De bør jo ta den norske kulturen til seg, fordi ja, det er jo Norge de har kommet til. Men jeg synes ikke at de burde gi slipp på kulturen sin da, det synes jeg. Hvordan kan det her da inspirere, altså din historie, hvordan tenker du at den kan inspirere ungdommer som på en måte sliter med å finne sin plass? Nei, man, som sagt, det er en reise alle må gjennom. Det er ingen kommer unna det. Alle må finne seg selv i løpet av livet, og jo før, jo bedre. Så jeg håper at jeg kan inspirere folk med å vise dem hva jeg er klar til å gjøre, og beskjeden gjennom musikken min til å oppløfte mennesker i den tankegangen som er riktig. Og ikke la være det negative og prøve å fokusere på det positive. Og liksom, i stedet for å se på forskjellen, se på sammenligne. Det er mye enklere i stedet for å liksom, hvis man driver og fokuserer på forskjellen hele tiden, så kommer vi ingen vei. Ja, det gjelder vel aldri å gi opp. Ja, ikke sant? Ja, man må gjøre så godt man kan. That's it. Du er veldig opptatt av å vise varme til dine medmennesker og andre, og at andre skal gjøre det samme. Litt sånn kapsen din egentlig sier at det er allergisk mot negativitet. Føler du at vi lever i et varmt samfunn? Nei, det, jeg vet ikke om jeg hadde sagt at det er så varmt i den samfunnet her. Nei, det hadde jeg ikke sagt. Altså. Det er, jeg tror det er en del med kulde å gjøre, så altså, at Norge og de norske folkene har blitt så kalde. Eller, det må ha noe med kulde å gjøre og vinteren, at det er så mørkt i så lang tid. Men det er ikke noe vi ikke kan forandre på, tror jeg. Du tenker ikke at nordmenn kan la seg påvirke av de andre kulturer som kommer til Norge, som har en litt mer varmere måte å være mot hverandre på? Mm. Ja, som du ser, at ting blir jo mye bedre enn det en gang var. Verden har blitt mye mindre gjennom internett og gjennom reising og sånn. Det finnes ikke så mange, ja, det finnes kanskje, men det finnes ikke så mange åpne rasister som det var før. Siden folk reiser rundt omkring og de får oppleve flere kulturer og er mer åpne for flere kulturer. Men jeg skal ikke si at det ikke finnes, for det finnes masse av det. Ja, for det er vel et eller annet med det, at man blir skeptisk til dem som man på en måte føler er fremmed, hvis man ikke på en måte har en viss... Altså, hvis du ikke kjenner noen fra Pakistan, så har du vel kanskje lettere for å være skeptisk med, fra folk fra Pakistan, for eksempel. Mm, ja, men du, folk kommer til å fortsette å være skeptisk hvis ikke du gir noen en sjanse. Ja. Hvis folk får ikke en sjanse til å bevise det du tror om dem er gærent, så kommer vi ingen vei. Men hvis du gir folk en sjanse til å bevise deg at du tar feil med det du trodde om de, så ja, man må gi folk en sjanse. Everybody needs a chance. Grenseløs. Hvor er grenseløs? Grenseløs, hvor er du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Det er jo en stund siden, altså, når var det du egentlig kom til Norge? Jeg kom i 95. Hva du mener om utviklingen i Norge siden 95 når det gjelder å ta vare på hverandre, kulturelle mennesker? Går vi i riktig retning, tenker du, eller synes vi har... Hva du tenker om den utviklingen? Det er forskjellige sider å se det der på. Men... Om vi går i riktig retning, folk er mer åpne nå enn de var før. Som sagt, verden har blitt mye, mye mindre, så det finnes folk som er åpne, og det finnes folk som er fortsatt lukket og vil ikke ha noe av noe annet enn bare det norske rundt seg. Men ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, altså, om det er riktig retning vi går. Jeg håper at det er det, og jeg håper at folk kan leve med et åpent sinn, og ja. Den verden er for alle. Alle har rødt blod, og så man må tenke seg godt om før man dømmer andre. Og tror du hadde vært lettere i dag, hvis du hadde kommet til Norge i dag som 13-åring, enn i 95? Det er vanskelig å si, ass. Det er vanskelig å si om det hadde vært lettere. Det er kanskje det. Det hadde kanskje vært litt lettere enn det var før. Hva er det du savner mest når man tenker på det flerkulturelle samfunnet vi lever i? Hva jeg savner mest? Det er den segregasjonen som er der som plager meg. Det er den forskjellen. Vi har så mye å lære fra hverandre. At vi burde være mer åpne. Det er det jeg synes. We need to be more open to each other. Og ikke lukket, liksom. Når var det du møtte musikken? Når kom den inn i livet ditt? Musikk i Afrika er veldig viktig. Det er liksom til enhver tid så er det musikk som spilles, folk synger, og liksom det er alltid musikk rundt omkring. Så det har alltid vært, musikken har alltid vært der, og alltid hjemme hos oss. Moren min, hun hadde en stor collection med reggae-plater som hun spilte, Bob Marley, Peter Tosh og de tingene der. Så det begynte i en tidlig alder, og så husker jeg fikk med meg min første konsert, Shabarangs, når jeg var 10 år. Så ja, det var rundt da begynte jeg å liksom, sette fokus på musikken og liksom likte musikk litt ekstra. Og jeg husker det på den tiden der, det var alle som som var i området Shabarangs, var en stor artist på den tiden. Han var en av de første Jamaican artister til å komme ned til Afrika og komme til Zambia. Så han hadde en stor impact på den tiden. Han hadde en stor impact der alle skulle høre seg som Shabarangs og liksom rapper som Shabarangs og sånn. Så det gjorde stort inntrykk på oss, og ja, til og med vi skulle høre seg som Shabba. Så du begynte allerede som barn å rappe da, eller? Ja, vi begynte å ha drømmer på den tiden, ja. Mm. Når tenkte du at det her var liksom noe for meg? Nei, allerede på den tiden der, så liksom, det var noe vi drømte om. Det var en drøm om å liksom kunne drive med musikk og holde på med musikk. Og ja, rett før jeg flyttet til Norge, så kom Snoop ut med albumet sitt Doggy Style, som lagde kaos i hele Afrika igjen. Så begynte vi å rappe og høre litt mer på hiphop og de tingene der. Men da jeg ble skikkelig overrasket, var når jeg begynte på ungdomsskolen her og fikk oppleve de klubbene, ungdomsklubbene. Og liksom der hadde de kurs på liksom holde på i studio, kurs med hvordan man kunne være DJ, de tingene der. Og da ble jeg helt satt ut av liksom, de tilbudene her er jo helt, folk bruker dem ikke, folk vil ikke bruke dem, jeg vet ikke hvorfor. De likte jo musikk og sånn, men de brukte ikke de tilbudene, de ville heller spille pingpong og sånn. Men jeg ble litt satt ut at de hadde det, så det var da jeg begynte å gå inn for å liksom prøve meg i hvert fall, og se hva jeg kunne holde på med musikken. Ja, når lagde du din første låt? Jeg var sikkert 14 eller, ja, jeg var sikkert 14 eller noe sånt. Jeg spilte på ungdomskulturmønstring, og da lagde jeg låt på klubben, ungdomsklubben. Var det da du fikk navnet Admiral P? Nei, det var kanskje litt senere. Nei, det var litt senere. På den tiden der, det var bare for å prøve seg. Men når jeg gjorde ungdomskulturmensing, var det med to andre som jeg gikk på mottaksklasse med. En fra Jamaica og en fra Gambia. Booba og Rowan, og da kalte vi den gruppa African Pride. Og ja, da var det oss tre som holdt på. Jeg var litt mer interessert enn de var. De bare hang med fordi de syntes det var litt tøft å høre på musikk og kunne drive med. Men de var ikke så interessert som jeg var da. Men da gikk du virkelig inn for at det her, nå skal jeg liksom satse. Begynte du å tenke det allerede da? Du nevnte at det var en drøm i Afrika, men som 14-åring på disse ungdomsklubbene, og du begynte å lage litt musikk selv, var det da du måtte tenke at det her var noe du skulle satse på? Nei, ikke satse på. Det var, jeg skulle prøve meg så langt jeg kunne, men jeg gikk jo på skole og fortsatt, og det var ikke noe sånn at jeg skulle holde på med musikk. Det var andre ting jeg tenkte jeg skulle gjøre med skole da. Mm. Hva er det som inspirerer deg når du skaper musikk? Alt som er rundt meg egentlig. Alt som er rundt meg, det er liksom, jeg liker positivitet, jeg liker å oppløfte mennesker, jeg liker å tenke hvordan folk tenker, og ja, jeg liker å, ja, leke med ord. Ja, for at jeg har lest en del av tekstene dine, og de handler jo mye om å ta kontakt, og ha kontakt, og vise kjærlighet og nærhet som den man er, og være seg selv. Hvor mye betyr tekstene for deg? Ja, det er det som lager hele. Det er det som gjør meg til den jeg artisten jeg er da. De tekstene jeg lager og den måten jeg liker at folk skal være sammen. Det er veldig viktig for meg. Om det er en som kommer fra England som jeg blir introdusert til, jeg vil vise han hele Oslo eller jeg vil vise han Norge. Jeg liker at folk er samlet. Og det prøver jeg å få fram i tekstene da. Om det er, ja. Yeah. Men føler du at du når ut med budskapet ditt? Ja, så langt så virker det som folk begynner å se på meg for den mennesken jeg er. De ser på hva jeg preacher og hva jeg kommer ut med. Så ja, det ser greit ut så langt altså. For det var jeg snakket med i forkant av det her intervjuet som kom med et sitat. Husk å la deg stole på deg selv og på dem som kan stoles på. Det er jo ganske utgangspunkt, ganske enkelt ting, men spør du meg, så er ikke akkurat det enkleste i verden. Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Men det hele begynner med om du stoler på deg selv. Ikke sant? Hvis du stoler på deg selv, så er det lettere for folk til å stole på deg. Ikke sant? Det er samme som hvis du kjenner seg selv, så er det lettere for folk til å kjenne deg. Men hvis du er usikker på deg selv og ikke stoler på deg selv, du ser det på en person hvis ikke de stoler på seg selv eller ikke kjenner seg selv. Det, ikke sant? Det funker ikke. Så for at det skal skje, så må du ja, lære å kjenne deg selv og stole på deg selv. Er det litt tilbake til det vi snakket om tidligere, det her med at du prøvde å finne din plass? Ja, ja, som sagt, alt begynner med deg selv. Det den reisen vi med, og vi med i den reisen alle sammen. Alle skal gjennom den reisen, om de liker det eller ei. Og reisen hardere for andre enn for andre. Men ting kan ikke forandres, det sånn det altså. Den reisen må man gjennom. Som jeg nevnte, så står det allergisk mot negativitet på kapsen din. Men er det ingenting som gjør deg negativ? Selvfølgelig, mennesker jo bare mennesker. Jeg blir jo irritert på negativitet. Er det negativitet som gjør deg negativ? Ja, nei, det ikke meg negativ, men jeg synes det så mye unødvendig negativitet som rundt omkring, som man kunne sluppet på et blunk, men man holder seg opptatt med, man vil liksom holde seg opptatt med det små, bitte lille negative ting som jeg blir irritert over av å se det da. Hva gjør deg deppa? Deppa er å se folka mine slite og liksom, jeg, for å se lidelse rundt omkring, det det som jeg blir veldig deppa av. En spinnvill da? Da vi liksom inne på dine tekster sånn, og ordene og sangtitler og sånn, er det noe som gjør deg virkelig spinnvill? Spinnvill, jeg kan ikke røpe det her, fordi da vil alle begynne å få meg spinnvill. Nei, spinnvill, nei, det en mystisk energi som rundt, i, rundt omkring. Ja, ja, nei. Ok. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Jeg var på konserten på Rockefeller for påske, og som jeg nevnte før intervjuet, så har jeg jo ikke noe sånn kjempespesielt forhold til musikken din, men jeg har sjeldent følt et sånt nærvær av, jeg kan si, varme og glede, ikke bare fra deg på scenen, men også stemningen i salen. Hvor viktig er det for deg at folk føler kjærlighet for det? For det jo ikke noe man kan ta for gitt. Nei, det ikke det. Det jeg respekterer skikkelig, spesielt når jeg har shows i sånn som i Oslo, sånn som Barokkefeller, den du snakker om, at det folk som har liksom vært med meg over lang tid, og ja, vært med meg over lang tid og støttet musikken min, og jeg føler at de har en glede av å se at jeg kan stå på scenen og fylle opp Rockefeller, og det den gleden vi deler alle sammen. Det ikke bare jeg som har den gleden, men det folk som føler seg bra og ser den lange veien jeg har tatt da. Og liksom kunne stå opp der og entertain the people på den måten der. Så det respekt til alle sammen som, ja, som støtter musikken. Ja, og når jeg var der på konserten, så var det også ikke bare hiphop og reggae, det var også rock og jazz og mange andre sjangerer som jeg ikke helt kan navne på, i tillegg, altså jeg nevnte hiphop og reggae. Hvordan tenker du når du liksom fusjoneres sjangerer, hvis det kan kalles for å fusjonere musikk? Ja, det vi prøver å liksom, ja, gi folka det de trenger, og da må man liksom, innenfor reggae så finnes det mange forskjellige sjangerer. Det finns liksom ska, rock, hiphop, du vet, jazz, allt det där. Det finns inför genren reggae, så ja, för att visa, reggae är inte så stort i Norge, men för att visa folka hur stort det verkligen är, så må man liksom visa dem en del av hela packan. Och det är det vi prövde att göra på Rockefeller. Och det vi prövar att göra på stage shows när man är ute och reiser. Mm. Tusen hjertelig takk for at vi snakket litt, Admiral P. Ja, tusen takk. Big up Radio Nova hele veien. Bless.